Radio. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 lipca, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Iga Świątek zagra o tytuł mistrzyni Wimbledonu. W półfinale gładko pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic. Woda w Łomży zdatna do użytku tylko po przygotowaniu. W wodociągu wykryto bakterie. Trójka wraca na OFF Festival jako gospodarz sceny. Mistrzowski występ. Tak światowe media opisują wygraną Igi Świątek w półfinale Wimbledonu. Polka pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic 6-2, 6-0 i po raz pierwszy w karierze zagra o tytuł na trawiastych kortach w Londynie. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki. Kilka tysięcy mieszkańców Łomży na Podlasiu ma ograniczony dostęp do wody. W wodociągu wykryto bakterie. Została wykryta obecność bakterii z grupy E. coli w szkole katolickiej na ulicy Sadowej oraz w pobliskim tutaj hydrancie. W związku z tym rozpoczęła się procedura przewidziana ustawą i rozporządzeniem. Inspektor sanitarny wydał komunikat i wydał decyzję o tak zwanym tymczasowym i ograniczonym dostępie do wody i korzystania z wody po przygotowaniu. Mówimy o areale starej części miasta, kilka tysięcy zdecydowanie. Informował prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży Maciej Borysewicz. Kolejne wyniki badań wody będą znane jutro. Wtedy zapadnie decyzja, czy ograniczenia zostaną zniesione, czy też będzie wprowadzony całkowity zakaz używania wody. Premier Donald Tusk potwierdza, że rząd zostanie zrekonstruowany po 22, a przed 25 lipca. Zapowiada też, że Polska 2050 nie będzie miała w nim wicepremiera. Szef rządu mówi, że nie wie, dlaczego wczoraj wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podał mediom datę 22 lipca. Marszałek Konia powiedział, że najlepiej wtedy, kiedy będzie Sejm, a on jest między 22 a 25 lipca. No więc sam się zaśmiałem, że 22 lipca to może pana marszałka Czarzastego by ucieszyła taka data, ale mnie niespecjalnie, więc umówiliśmy się, że w tym czasie, ale na pewno nie będzie to 22 lipca. A pan marszałek Czarzasty ma poczucie humoru i bywa czasami tak, no tak, ma takie wyrafinowane poczucie humoru. Pierwotnie rekonstrukcja rządu miała się odbyć w połowie lipca. Premier poinformował, że zgodził się na przesunięcie daty, bo marszałek Szymon Hołownia poprosił o to z powodów osobistych. Sędzia federalny zablokował dekret prezydenta Donalda Trumpa ograniczający prawo ziemi, czyli nadawanie amerykańskiego obywatelstwa dzieciom urodzonym w Stanach Zjednoczonych. Ostateczną decyzję podejmie Sąd Najwyższy. Spór o prawo ziemi toczy się w USA od powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Prezydent wydał wówczas dekret podważający dotychczasową interpretację amerykańskiej konstytucji, że każda osoba urodzona na terytorium Stanów Zjednoczonych staje się automatycznie obywatelem tego kraju. Trump wskazywał m.in. na fakt, że obywatelstwo przyznawane jest także dzieciom nielegalnych imigrantów. Dekret Trumpa podważyło kilka sądów okręgowych. Sąd Najwyższy uznał jednak, że ich orzeczenia nie mogą mieć zasięgu ogólnokrajowego. Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich wniosła wówczas pozew zbiorowy. Dziś sędzia okręgowy Joseph LaPlante zgodził się nadać sprawie taki właśnie status i wydał tymczasowy nakaz wstrzymania realizacji dekretu Trumpa w całych Stanach Zjednoczonych. Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Najwyższy nastąpi prawdopodobnie w październiku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dokładnie za 21 dni rusza tegoroczny OFF Festival. Jego organizator Artur Rojek był dziś gościem rotacji prowadzonej przez Kubę Ambrożewskiego i ogłosił ważną wiadomość dla naszych słuchaczy. Program Trzeci Polskiego Radia był z OFF Festiwalem, jest z OFF Festiwalem w zasadzie od początku. Informacja, którą mam dzisiaj do przekazania, jest związana z powrotem Trójki na OFF, nie tylko jako patrona medialnego, ale jako gospodarza sceny. Tak jak to było kiedyś przed laty, z czego się bardzo cieszę, nie tylko jako OFF Festiwale, ale też ja jako artysta jestem z programem trzecim bardzo związany. Tegoroczna edycja Festiwalu Muzyki Alternatywnej potrwa do 3 sierpnia. OFF Festiwal odbywa się w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Wyjątek stanowi Kutno, gdzie powietrze jest dostatecznej jakości. Obecnie 1/4 energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na północy i wschodzie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne związane z gwałtownym wzrostem poziomu wód. Z kolei na wybrzeżu, a także w południowej części Małopolski i miejscami na Podkarpaciu wydano alerty dotyczące możliwego przekroczenia stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I rok 87 na początek naszego 493 spotkania przy zgaszonym Wow Control. Mały update, mała aktualizacja w studiu. W studiu już światła zgasły, LEDy świecą na kolor magentowy, czyli na kolor trójkowy. Prawie, Kasia tak macha ręką, że prawie, ale za chwilę dojdziemy, mam nadzieję, że to do perfekcji. Zdjęcie do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@małpopolskieradio.pl. Nasza tradycyjna lista obecności jest i proszę się wpisywać. Okno uchylone, niesamowite. Światło zgaszone, okno uchylone, a my zaczynamy naszą podróż, która potrwa do 23:00. Może czasem pewne przestrzenie lepiej zostawić nietknięte? Z ciemnych zakamarków podziemnego brzmienia A Shrine to Failure Locked Room. Dźwięki niczym echo dobiegające z pokoju obok. Zostańmy z nim jeszcze na chwilę. dźwiękowe lustro i głębokie spojrzenie w siebie. Mirror Faint Reflection, fragment 11 z bardzo świeżego albumu grupy Shrine to Failure. Na tym albumie jest jeszcze inne dźwiękowe lustro, fragment 10, Mirror Someone I Don't Recognize. Lista obecności facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Marek zapytuje, niech pan redaktor powie, co trzeba zrobić, żeby 28 sierpnia w Trójce być, bo ja wrzodów na żołądku dostanę. Co zrobić, żeby znaleźć się na 500. wydaniu Off Control w Trójce? Czy trzeba namówić Alana Wildera, żeby wrócił do Depeche Mode? A może przekonać Roberta Smyfa, że jego utwory jednak dzielą się na weselsze i smutniejsze? Panie Marku, tego chyba nie wymagam, więc więcej szczegółów podam może za tydzień, może za dwa. Proszę sobie zapisać te daty. 28 sierpnia widzimy się tutaj na Myśliwieckiej 357, by celebrować 500. wydanie Off Control. No tak, zdarzyło się państwu czasem stanąć przed lustrem i zadać sobie pytanie, czy to właściwie jestem ja? Corps. Gdyby nie ten wąż w nazwie, no to brzmieliby całkiem przyjemnie. The Snake Corps, czyli pozostałość, a tak właściwie kontynuacja kultowej grupy Sad Lovers and the Giants. List obecności facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie nadążam odpisywać, nie nadążam pewnie też czytać. Pan Jarek melduje się z Łodzi z delikatnym opóźnieniem. Melduje się pani Iza, która życzy bardzo dobrego wieczoru. Z Bydgoszczy melduje się pani Karolina, która też jest nieco opóźniona w czasie, ale już do nas dołączyła. Kłótno to pan Piotr, krakowskie Maszyce to pan Artur, deszczowy Tykocin to pan Sławomir. Pan Artur chwali się, że to już koniec pracy. Koniec albo już koniec. Dziś owkarsowe słuchanie audycji. Pani Beata napisała, jak dobrze zgasić najmniejsze światełko i wtulić się w dźwięki ulubionej audycji. W studiu naszym dzisiaj też jest bardzo przytulnie. Światło prawie zgaszone. Melduje się pan Sławomir ze Szczecina, jest z nami pan Borys, który donosi, że odbiornik dostrojony perfekcyjnie. Światło wygaszam i melduje obecność z pochmurnego Zabrza. Jest z nami pan Łukasz, który słucha audycji z Anią i pozdrawia prosto z pszczółek. Administrator grupy Off Control w Trójce, pan Marcin, melduje się. Jest z nami pan Przemysław, który bardzo nas pozdrawia. No i pani Donata, która lekturę co jakiś czas przerywa, ale kawy nie przerywa. Czas na off-kontrolowanie. Cześć radiowa bando. Pan Krzysztof melduje się bardzo serdecznie. Wodzisław cieszy się, że zaczął się pan audycja od Depeszów. Pan Mateusz donosi, że niebo było różowe, a teraz jest bardziej stalowe. Melduje się Pruszków i pozdrawia. Pan Marcin z Upalnego Jorku, tam 30 stopni Celsjusza po przebiegniętych 19 kilometrach. Pan Marcin mówi wszystkim dobry wieczór. Nawet mapka jest, można podejrzeć. Pani Elżbieta z Jaktorowa na Nasuchu, pan Michał N. również z drogi nas pozdrawia. Ze Szczecina pan Wojciech, pan Dariusz z wieczornego odsłuchu w Połczynie. Piękne niebo, naprawdę bardzo piękne. To pan Rafał wstawił zdjęcie do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku. Wrocław to pan Mateusz, jest z nami pani Elżbieta z Byczyny. Łódź to pan Rafał, który donosi, że przy zgaszonym świetle letnią porą Off Control brzmi znakomicie. Pani Katarzyna napisała, że pochmurno, ciemno za oknem, ale zaraz wybrzmią cudowne klimatyczne dźwięki. Porcupine Tree, na nich czekam dzisiaj zwłaszcza. Tak, dzisiaj się pojawią, o ile pan redaktor zbytnio się nie rozgada. Sad Lovers and the Giants, tak wcześniej się nazywali. Mimo promocji w prasie, mimo że ich muzyka rozbrzmiewała w radiu BBC, mimo wielkiej promocji w audycjach Johna Peela, jednak ich popularność była nieco wątpliwa. W świecie, kiedy wszystko płynie, tylko emocje potrafią zastygnąć na zawsze. The Snake Corps, którzy potrafią uchwycić momenty przejścia, ruchu, zawieszenia. In Flux, przestrzeń pomiędzy, a my w niej. Popiołem. Surrealistyczna opowieść, która mogłaby rozgrywać się w środku lasu, po zmroku. Breathing in the Ashes. Dźwięk wzbogacony o obrazek wyciągnięty z niczym z horroru, a tak właściwie dźwięk wzbogacony o okładkę, na której nie da się nie zauważyć tego przyciemnionego serca i wielkiego kruka. A pan Jacek napisał, że Mazury się meldują, a dokładniej Kurki, gmina Olsztynek. O, to się dobrze składa. Pan Robert Smyf na pewno się ucieszy. Say forgive, but she just drops. Smith, jak mało kto wie, jak mówić o miłości, wie też dobrze, jak milczeć o jej końcu. Apart, przestrzeń między dwojgiem ludzi, która staje się w pewnym momencie przepaścią i takim głosem oddalenia i tego, co zostaje, kiedy nic już nie zostało. Tak się jakoś pięknie składa, że kiedy realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, to zawsze pojawia się grupa The Cure, ale oczywiście tego nie uzgadnialiśmy. Mamy ciekawych słuchaczy. Tak, mamy ciekawych słuchaczy. Pan Piotr napisał, że w błogim stanie czeka nie sam, bo z pieskiem. Zapytałem, jak pies ma na imię Luna i okazuje się, że pani Joanna również nas nasłuchuje z Mrocznego Żnina. Oczywiście pozdrawia ze spaceru z pieskiem. Taka to już nasza ofowo-czwartkowa tradycja. Facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tam nasza tradycyjna lista obecności. No tak, jak pan redaktor będzie się rozgadywał, to nie starczy czasu na takie utwory jak chociażby ten. Escape from Romeo. Here comes the night. Noc staje się schronieniem. Here Comes the Night, nieco zapomniany projekt Escape with Romeo. Fani Pink Tenors Blue mogą poczuć się teraz nieco wzburzeni, bo na pewno pamiętają o tym właśnie projekcie, na którego czele stoi sam Thomas Elburn. A co na to kameleony? Powracają do nas z zupełnie czymś nowym. Wracamy po 22. Here comes now.